أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مقصد سورة البقرة بیان سرور و مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سچی صورت کے سرور مسلی بیانی یہ نقرنگی صورت سرور حصوں کی تقسیم ہوں گے اول حصہ آیت نمبر 100 پوری ایک اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابت ہے کہ اللہ بذات و صفات کی ہوں گے دو مہیسہ دے 101 نے 176 یہ سوچ پہ گویا اپنے ایک دو مہ مسئلہ اثبات در رسالت دا ثابت ہے کہ ہمیشہ اللہ دا مخلوق دا خیر دا پارا دا اسلام دا پارا پیغمبران را لیگلی چی بائی کے خیلی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس داغن آباد بل پیغمبر نرازی بل شریعت بل کتاب نرازی من بدیل حاضر چکم پیغمبر کڑے پیغمبر وینے دین بغیر چھوڑے یو کارپی یو دین ورتو ہوئی مجھو دار لحد کتاب نے بیخوئی دے پیغمبر طریقہ کی بیخوئی تو باغی کی نہیں ابدیل نے بیخوئی در مئیسا دے 177 ترنہ 253 253 ہوئی بھائی کدرے میں مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ دا دو مسئلہ نمبری داغی سر جہاد یا دا دو مسئلے اغسو بیانو لیشی چسو دا اللہ فلا رکی بدنی قربانی زان قربانو لیشی او سلورم ایسا دو سوچو و ناخر اپوری پیکی سلورم مسئلہ انفاق تی سبیل اللہ یعنی مال لگول مالو قربانی پسکول دا اللہ فلا رکی اول ایسا بیان شوی داود آون ایسی آیت نمبر 21 کے وار پاونوان دو عبدو ربکم سران دو مئیسہ دے 101 میں شروع دا قدی کی اس بار دے رسالت کی او پر رسالت بان دے اگر نہ اعتراضونا نہ شبہات دے منکرین و اداوی دے اگنا دے تردید پوری اتر اعتراضات اتر شبہات بیان چی ویدی اول شبہ اول اعتراض آیت نمبر 97 کو دکم زینا چی دے دوی مئیسی مضمون چور سوئے چی منگ تازہ کن منو چی تالا وحی کم فرشتہ راولی جبریل دے ہمیشہ پر سر وارنے دیداغی جواب چی دے جبریل سرا دے دشمنی دا وجہ ندا بلکہ اصل وجہ دا چی ہمارا قرآن نا وڑے سب دشمنی دے قرآن سرا کار تا بوئی چی رتا خسر ہے ستا استاز خاننے ستا با امدہ کا جواب چی بلی ما استاز خسر ہی دے اصل وجہ دا ندا بلکہ اصل وجہ دا چی ہمارا قرآن سرا یا قرآن را دا خودنے استاد حضرت کے قرآن بریش دشمنی صاحب حضرت کے قرآن سے دماغ استاد صاحب دوہمی اعتراض 102 نمبر آیت کی عمر گرو باندھی منتاز کو پیغمبر نہ منو جتنے سلیمان علیہ السلام صفائی کے اعلان کیا وہ پیغمبر کو جادو گر لاگی جواب عمر کفر سلیمان والا تین شاید نے کفر یعلمون الناس السحر تا تو کوئی تخص رہے رہے کہ استاد مرکری اس کنے تو ہمیں مرکر سفائی کہ جلد دماغ مرکری حقیق کی کوئی نقصان تاسو کې کوش تاسو په خپل ټیټ نه زه تاسو ته اړتیا لرم ځکه دا می ته 102 نمبر کې راوم دي کړی چې ته جادو د بد وای حالانکه دا په دوه فرشتو راوړې موږ ته تا نه مونږ دا دی جواب چې فرشتو کې خلنه راوړې او کوی چې الفاظ او دې نو الفاظ خو دې نه لپاره د فرق همین د جادو مو دي د پاره د خود نه دې نه چې خلک دې جادو کوي تا ته وای چرا ته دمونه نه مړې تا ویونه نه مړې او درود نه مړې تان کې درود لکی درود ته او کتابو کې لوشي وای دغه منم تعویذ منم درود منم چې کوم صحیح دی درود ابراهیمی دا نو نه منم دا کړه ذات نه جوړ کړی شي دي تر کوی وته دغه منم تعویذ منم خو په صحیح طریقې د قران او د حدیث چې کوم دی پیغمبر نه صاحب دي هغه الفاظ پتی د شرک الفاظ نه نه کی نه منم تر چا په کتاب کې لیکلي درسو کې څلورم اعتراض 104 کې تمام د خپل الفاظ نه منې کې مونږ ته تانه مونږ دا دی جواب غیور لدی نام نو لا د خپل را آینا الفاظ الفاظ مو چې بای کی دوی دی نه بای یو د شي کی تا د وچې تمام د محمد نه منې کې او یا محمد ویل څه چلې او دا وای د دې خیال باندې وای چې په پیغمبر حاضر ناظر دی نشیب ته او کته د میر نه وي مونږ دې دی دا ځکه الله دې ویل پیغمبر ته صحابه مې دې ویل استاد امي نزیات مې نه پیغمبر سره پیزم اعتراض کو نس خمانی تیرا دخ کل دین خبرا مشترا بھی حیران و پریشان ہے ننیو سے بے سبابت سے ننیو پدی خبر آمالو کوئی سبایا آگا خبر بدل چی داغی جواب دو سیودی خونیم کی نس خانو ملو قرون ٹکمو فاغی میں کم آمد کو کمو کم آیا انتا اللہ ہو انتا اللہ ہو خبرا معمولی فرق پکر آگلے کوئی شوی دمخی نا پکر دمہ مین شوی اواجی رو ماں آجا تیرے کوئی تا ته کوئی چیرې اوسه کولی دا چې لاتو نو بیره کول دا ولې دوی می درې مو غیا میلا دونه مو غیا او څه چې دا مو کوئی دا غلطی نو ته کوئی کما کول ما په ثواب په خیال کوم چې دا دین دی ثواب دی پکې اوس کوئی شو چې دا غلطی دا بیا تی د دین نه خلاف کار نه دی پیغمبر نه دی کړو نو ځکه نو کوم څه یو دی کومه چې بس چې کومه غلط اخیره ده باقي مطلب وړاندې ما خلاف وکوم بس وګمې اعتراض 116 کې موږ څنګه تا نه منو چې ته الله نه باندې منې دا کوم جواب پینځه جواب نه سبحان الله پاک دې نه باندې وین بل له ما فی سماوات و الارض کده ته الله نه باندې منې چې ته الله نه باندې نو بیا خو د نایب بم په کیسه یې صحیح کنا اسمان نجمو کې او قران وی بل له ما فی سماوات و الارض هر څه د الله دی دریم جواب کل لو قانتو ټول الله د عزیز دی نایب خو عزیز نشو کدا الله نه به پسند دي شرم دیو په دیو سماو دي ورته کله چې الله سماو له زما کې جوړول هغه ټیم کې دا الله نه ته اجازه تو نو هغه ټیم کې څوک نه مو نو چې هغه ټیم کې نو غوسه دې پیدا شي او بيزم جواب ایدا قضا من فین ما يقول لو كنت فاعل چې کوم ځان دا کار په کوم باندې کی چې یو کار اراده او کار کار شوی نو دا نه نایب ته سازش نه خو دا هغه چې هغه په خپل یو کار کولی نشي هر دې تر سیدې نشي په وخت کې قوم اعتراض 118 کی کہ خدا اللہ پیغمبر اللہ دی من طرف کلو وی داغی جواب دنیا دا بادشاہ قانون دانے دے چاہا یہ قانون جاری کرے وغیر چاہ رہی کسی ہے تو داغا چاہوڑ رہا ہوئی نا اگر یہ قانون یہ حکم جاری کی اگر جاری چھو انہوں کٹور بے آگ پاہی عمل تو اللہ دا بادشاہ نو بادشاہ دے آگا وہ لینا سکے چھو پیغمبر را لی کرے کسو کی منی ٹھیک تک نہ منی خلقا رہا دو موتم اعتراض سرمان دا واقع دا ابراہیم علیہ السلام دا پارا دا ترغیب چوبر بابا سن مسئلہ کھڑے او جو پاد تجی دین پار جمهور بابا دی واد اولاد مسئلے کړل نن تاسو ولی تو ولی د مسئلے نو سکی بیان نک او په دې واقع کې درې خبرې وي یو بیت الله بنیاد د توحید باندې مشکو نه دي بیت الله د بنیاد توحید بنیاد کې خدای شو تاسو باندې کې شرک ولو دین جواب دې خبره 139 کې د اخري پیغمبر د سره د مشرانو دعا او د ابراهیم علی السلام د اسماعیل علی السلام تاسو نه انکار ولو او درې خبره آیت 139 کې کله د توحید اتفاقی مسلو د پیغمبرانو او خصوصا ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام په دې خپل اولاد ته وصیت کړی دی نو تاسو څنګه دې نه کار کو بیا د اترې اعتراض 142 کې سی غور زفا چې موږ تاسو کنه مونږ چې تاسو پیغمبرانو کې تقریر وسوي بیت المقدس دا لې جواب کول لای مشهور مغرب مشرق یا مغرب دار ټول د الله دی په مشرق ته یا مغرب ته مخول کمال نه دی کمال لای چې د الله حکم نه دی کوشش او به وقوف ویل هغه چاته چې د الله په دې حکم اعتراض کوي چې دا به وقوف دی چې دا به پیغمبرانو کې خپل کې اوسه وی عام د الله حکم دا د الله حکم د تحویل د قبلی علتونه بیان کړل وجه بیان کړی او بیا دارنګي اخر کې 153 نمبر آیت کې عمر مستحب په پرته کا بیان د سنت دی د پیغمبر د اتباع خبره ده پکې توحید بیان دی دارنګي د پیغمبر اتباع ګران کار دی دی وجنه وی ایو الذین مستعینوا بالصبر والصلاه کله چې پر لګي دوسر الله نه انګار وړه په مشکلاتو کې تدین کی او دارنګي موږ کوا چې الله سره تعلق مضبوطی چې الله انده دل راضی ان الله مع الصابرین اوس دی آیت کې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموال پدې کې تجیوم ورکي تجیمانه د شجاعت نه بهادری او سره تسلی عمر کوي چې وای د اتباع پیغمبر د آسان خبره نه و دغه مخکې دی شو 143 کې اندیا خصوص کې مخکې و ان کان د کبیره الا علی الذین هدا الله یقینا د تابعداری د پیغمبر خان مخال ګران کار مگر نه ګران کار کسان چې الله توفیق ورکړي د پیغمبر اتباع ګران کار دی لیکن هغه چاته نه ګران چې د پیغمبر تابعدار کوشي نو د پیغمبر اتباع ګران وا کوشي او ګران دومره وا چې بدی کې د مر خطر هم وا دی کې د مر خطر هم وا کوشي مر په پکې راځي خلک به دیوځ دي ځکه د سنتو باندې ور دیدل دا دې ګران کار دی په میدان جهاد کې جهاد کول غوړې دا غي نه زیات ګران کار دی دا د مجاهد درجه خپل دی ولیکن یا ساتي په اتباع پیغمبر باندې ودریدل په سنتو باندې د دې بیان باندې وردا د میدان جهاد نه سخت جهاد دی ولی هغه وجره ګره په میدان جهاد کې جهاد به یورځي دورځي به پینځه به لسرځي به کال به مثال خبره ولیکن یا ساتي په سنتو باندې ودریدل او دارنګ دا پیغمبر اتباع په سنتو ولار کله د پیغمبر د سنت او بیان او دارنګ رد بدعات او بیان د توحید رد شرک دا د یو سکند پارم کوشي یعنی پدې کې هر سکند هر لمحه ساده مر خطر را کوشي او دا کار هر وخت دی په میدان جهاد کې با جهاد سو وخت دی کوشي لیکن دا جهاد هر وخت جهاد دی پدې کې هر لمحه jihad دی هر لمحه د مر خطر د بکی د دې وجنه د پیغمبر په اتباع کې په دغه کې چې وسړې وو جلې شي حالانکه دا چې عام واقعي ټول بکی شاملې وو نه کله صرف کې دې کې وو وي د پیغمبر د اتباع د رسالت مضمون ذکر کیږي د پیغمبر د اتباع بیان دی خو شي د دې وجنه د آیات بکی دلته راوړو د خبر د خیال وکړي خو شي د پیغمبر په اتباع کې دا خبر راوړه چې په دې کې ته مړ شوې نو وایې ته مړ نه یې ها د خلکو په نس باندې مخ کار باندې بلکې په ظاهر باندې دنیا نو قاسم تک دی دا خو ابدي ژوند خو نه دی کنه دا خو د رسول د ژوند دی دا به تیری کې خامخا 50 انا 50 سخته خدا ژوند دی دی رسول دا به تیری کې سو باندې پنځوس ته شپې ته کال دی او یا اتیا چې څونه عمر د انسان لیکل شوی دی دی به دا عمر دلته تیری یا سخت او یا په اسانه سره فراحت باندې خو دا عمر به تیر شي خامخا خو بهرحال که د پیغمبر په اتباع کې که ته مړ شو نو یا ساته ته مړ نه یې پوه په قرآن او سنت باندې د پیغمبر په اتباع کې ته مړ شوې نو ستا مرګ ګورې مرګ عام مرګ نه دی خلق مری کنه دنیا خلق مری څوک په کټ باندې بیمار دی مری کوئی شي په اسپیټال کې بیمار عمر شه څوک اکسیډن دو کې مړ شي کوئی شي څوک دسو وجه نه څوک دسو وجه نه مر خاصه مشه کنه خو لیکن د پیغمبر په اتباع کې مرګ وردا عام مرګ نه دی د پیغمبر په اتباع کې دا مرګ چې د پیغمبر په سنت او خلق ولاړې او په دې کې مرګ راغی دلا دغه دا عام مرګ نه دی دا عام مرګونه ولته مرګ نه دی خو شي دیو جنې دای تی راوړ د رسالت په باب کې دغه پیغمبر په سنت او د پیغمبر په اتباع باندې او دغه ګران کار دی کاغه او کیو نبی رسول سلام چې موجود او صحابه کرام نو کاغه او کیو د پیغمبر په طریقو باندې او دغه ګران کارو اوسمانه کار دی چې ګران کار دی په دې کې به د مرګ خطرې خلک بده وجني. استاد محترم د شوم قران له مولا واقعا ذکر اکثر وشي نو ول ستل تقریبا بای باندې قاتلانه هم دي شوي په دې مسله کې وشي موږ اکثر داوی واقعا دوايو نو د استاد محترم دې آیت را دي واقع ذکر کړی د شوم قران له مولا وی شیخ باکسر پرپټو کې ګور مور کار باندې کو نو ای یو غاډه راغی او دوه کسان تیرا کوشو او سره یو موري چې په پد لګی پټه مټه والی شیخ وران سي پد شیخ وران کې زچ داوی خپل ځاني لکه ماته چې داوی دې نن کوم په زمو مدون خو یې نه او زچ داوی هغه جن تو ورون داوی ری نن تو ور نو زدا غینا کوشش ریزیات متاثر کی نو پدیسیز باندې جو انسان سره دا غی چې د دنیا کارونه کول کاروبار به کو ور سره او ور سره د قران او سنت خدمت دا نن سبا خپل کو لګی راغره شي ویلا په هر حال ګران هغه وخت چې سره ځان ته ګران کی او نه ساتي د دین خدمت ور سره د دنیا کار کول دا سو ګران کار نه وي یو سره کول شي شیخ په دې کې سفرونه کول یو دې ته اوبر دې ته او ورسره قران او سنت خدمت کوي کوم نوې موري سره به ورسره وای دوه کسان دوه سر خانان وي دې ټوګيري وایي نو ایوان دا یو نوم یم استاد ذکر کړ عبدالرحمن خان ته شنو واره نوې ولا څنګه راغل نو شیخ وان اتر ساده مون دی بوله کا پام دی ګرمه ورځ کې وی د دی روچه ټوپه چولې وا او کوم سال موسم به پوجې مې بو نو څنګه دا استاد یې سره روانه یې برګا مون کې دا به سر ناس یې هغه ساده مون ته غزلی لار نو مون ته تا وکړه خارې ده باندې چې دا عالم دی پوجې دغه شیخ چې هغه یې څو شو هغه نه کو ریاکاری کول نه وار چرال ناستو ان ته پوسټو کې چر نو یو واه سره هغه سمې لا ویو چې ته څه کار لري له له وی خبره وکړه وایخه چې خود لا مو کې راځي ما هغه نه پیژند وای شي دا یو غالبا پکې پیژند کله خو به حال چې شي خود دا او کنو ځکه هغه وخت چې دا غنو موبایل یا دا غنو خو به حال یو ځین نیم کوم لې په یو ځین نیم باندې سودا سي دې پیژندل لکه ګران کار دی کنه یو ځین نیم دی لیدلې اډه را ښه دی دیواله به یو سره یو ځین نیم نه وخت به یادي نو بیا نو ته دې یو سړی چرا اج کوم سره راغلو کنو راغلی الله والو او چرا فلان کې دی وای هغه سره دا رودا دویم کس چې کوم خان ځوان هغه چې کوم خانان هغه دوی چرا وای زه د پلان کې مې هغه پلان کې را لګرم دا خبرو کړم په تاسو ټولې کې یو وخت کې به سو مناظره شو وا ها ها ټولې کې سم مناظره او بحث شو نو یې پای کې چې بل په داس کې ته مليان برابرلو مناظره ده پاره خو شي او مناظره کې راځي دا چې کوم غالبن یو خان بکرا غلو نو یې دا خبره کول یا بل کوله وې چر وې دی عبدالرحمن خان غریبن چلو یو واسه وی هغه ویلې وکاسان لري سوتي ورکړې وې چې دا په سپین مولا وې چې کړې دې مناظره وبله دې پرې سوتو باندې ولې وې بندوس پېته مولیا نو وې شیخ هغه بندوس پېته وانا مولیا نو شرع با سو مناظره کړ ټول یو غلو وې په باس نو وې دا خان چې کوم دې دې زیات متاثر شو نو هغه وخت کې بیا هغه چې کوم کسان دې مقرر کړی دې د ایشتو لپاره پوښتو هغه خو بالکل نو مجال نه مرګل وای نو یې هغه ټیم سره وای دا خان چې کوم در ډیر متاثر شو دا خان به شیخ لبیا راته پښته کې وزن او د شیخ نه به قران زده کو او چې په هر طریقو باندې شیخ نه به قران می نو یې وی خان دې هغه دې کې څو مولا او جمعه چر څو مدرسې مولا او یا جمعه مولا او داري هغه د جمعه مولا او دې وي هغه ټیم کې هغه مناظرې ټیم کې باغ نو اجزان سے کوم راوست دی اوس نو یې خان چې کله دا خبره وکړه چې هغه پنځپیر مولا وایي شیخ خو هغه مولیانو غره ول نو دې مولا ته ویل چې کوم ځان سره راوست دی اچھا وای دا زینو مګی ما بل په تو خبره کې غلې کړې یې خو ما ته چې دا هغه په تو شپې توس غلې ول او ته چې دا ما بل کړې غلې کړې وې وې دا راوست دی دې دې تاسو خبره کوي ښا ته مورې چې ته چې رسو وای یې وای وې دا قران کې چې وتا سیدان وی دي دي وې دې واره کې څه وای شیخ خدای دې د شهید مې نا وې دا چې مرشي وی دي وښې نو دې چې مرشي وی دي مرشي وی دي کنه مرشي وی ته ما سړی نو مولې چې نو وار پار خطا شکرې کوي وښې وې نا غا قران کې چې وی قران کې سوې کم دی کې وی موری سے لیو قرآن روا قرآن شیخ سر بو شیخ با داغی دا او طریقہ داغی نا دا متاثر کے دو شیخ بار وقت او دس کے گردے دو کوئی شیخ نو قرآن بو سر وقت بار دیکھ کے موجود ہو جو قرآن میں لور کر کوئی موری سے کل پندر رسم اس پارا را ہے کل اس پرما را ہے کل ایو شیخ بو نجی سے انسان جکر دا قرآن سر امی ندی رہے نو دا شیخ اسو قران کولا کو دایته مخداري وي دایته دې موري سي وياو وي دا وګرا وي وګرا ايت کو تمالم دي کنه هدايتي وي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموايا چاته جو جله شه بلا د الله کیمړو وي شي نوې ز مړ بوت نه ما و جله شه بوت نه ما دغه دې قتلوا معنا و جله شه ته قتل شه وي تو پښتو کې مو معنا کوو چې لشه په ځمړ بوته نه مو وځي لشه بوته وځي په موري چې نو ورو با خطا شه په موري چې و د سیدا ول درې کیسه الفاظ راځي یو دې مئیت یو دې قتل مقتول او یو دې مجروح مئیت هغه انسان ته وایي چې مړ شي بدن یې روغ سالی نه بدن کی کسدار پہ نہیں اور روح موٹی رقم سار پکڑ پوت منشی وش بدن روح موٹی او ساتھ ہی دی تو میت ہوئی یہ دے مقتول مقتول جو دے لشی وش او ٹوپک مانی یا بغل دا سی وش مانی چغد وجر دے پار استعمالی گا سے چاڑئی یا تورئی یا بل دا سی وش چباگی باندیا سڑے وہ ہلشی زخمی شو با داگی نا مرشی مقتول هغه دی چې مطلب وی وژنی کوي چې باندې چې هغه د قتل اوزاری چې پارسی چې باندې او یو دی مجروح مجروح معنا زخمی خود کې د زخمی وي وجه جو بل شی په تو کې وي یعنی زخمی نو مجروح چې دی او د په بدن کې روح وي نو دا یو داران کې کړه د د بدن نشي یو زه په کې روح نه کنا خو لیکن چې روح پکې نه نده تاسو نه مقتول وي او نه تمیت وي بلکې زخمی شوی دی او عربی کې د مجروح په ځما کې دوی چې کوم ذکر شو مئیت او مقتول دې دوه نه څا ورته دا یو روح مرته بل لکه زخمی شوی مثال وکښې وي ټک ټک شوی دی خامخا مقتول کړي چې په دې کې وځل شي دا دوانه چې مرشي د علماو اتفاقی مسله ده چې دا سړی د دې مال تقسیمیږي د دې خزه بل ته پنی گاکی بس د عدت نه وښي مال تقسیم شي د دې جنازه کیږي دشي نه جنازه وشي لیکن چې دا کوم مجروح پروت ده نو کده شل کاله پروتي دیش کاله پروتي پکټ باندې اوندر زخمی حالت کی پروت دے خو لیکن ساتھ دے نہیں ہوتے کوئی شی نسو کم دانو وچی نا دا سرے دے دے مال تقسیم شی یا خد دے پبر دے پنی کاشی ولی جن دے دے کوئی شی نو شیخ آتا وی چی وی توی چرا زبو تمر نیم زا وجلشی وی بو تلیما وجلشی وی آگا چی مطلب کٹک ٹکشی وی ککشی وی دے او بعد داگی نا اگر مرد دے ساتھ ہوتے رہے مزا مړ بوته نه مو جلې شه بوته مولوی صاحب نوار پر خطا شو خبره جواب سره بیانو نو خان ته ما تنوي چې تو سره دا بحث نشي کولای هغه په دوش په ته مولیا غلولو نو ته دا مخ کې سم نه مدای ته د شي خو یې جوړې ته چیرې مړو ته نه ځم مړ بوته نه وایم وجلې شو خو دې کنه قران یو خلل لفظ ذکر کړی اور بس وی بل احیاء بلکی ژوند دي لیکن تاسو پته نشته نو ژوند دي څنګه دي نو ژوند څو قسم دي او چې قران دو ځای کې دا چې کوم وجلې شي او به ورته ژوند دي چې ردی تمړه موای بلکی دا ژوند دي قران دو ځای کې دا سي آیت الفاظ ذکر کړی دي یو دا دې دې په سي صورت وګوري تری خبر ازان خب ہوئے کئی خان خلق دوکہ ورکی بدے باپ کی بدے خبر ہوکے جزین کن دا خبر موجود ہوئی آیت نمبر 169 یو سن یو کم ہویا دی پسی صورت دے سرور مصبار کی رئی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ او ومان نو کوئی بار دسانو چوو جلی چو بلار دا اللہ کی ام وار جنا ابس مر بھی مطلب فضول مر بھی نو منی خواست انتا نا لیکن عام مرگ نو دے دی تاکر اللہ بلار کیو جلی چو بل احیاء ان بل کی جو اندی دی عین دا ربیہم دا الفاظ تا خیال کوئی بغیر کسوی بل احیاء ان اغین دا ربیہم دلتا بلگی او سرکاں بل احیاؤن عند ربیم بلکہ جوندی بلی زرد دلی یر زبون رزق ور قولیش یہ قرآن ور تور قولیش دی چوتیان امنان دا سبق آیت دی پر تبو تکی دا مبردی ہیں دی نوامبر بیر آزو سو پس قرآن دا دو آیتو نا ذکر کئی چپدی کی جوندی ہوتوی لی دی دا جنگم قبرون کی پراتر دی تے جوندی ہوئی دی ٹھیک کله کلیا ساتي بدیم ځان کوې کوي چې دا جون څو قسم دي قران چې کلم د حیات ګره دوه الفاظ دي یو د حیات یو د موت څه یو د حیات ژوند او یو د موت مرګ نو قران کم یو تا ژوند ویلې دي او کم یو ته مرګ ویلې دي قران چې کلم د جون خبره کوي نو هغه جون ته جون ویلې دی چې په کوم کې د انسان روح او بدن یو ځای دی د انسان روح او بدن د چې کوم د مور د خېټې نه سرور میاشتې بعد چې کله ماشوم دا کې روح واچې او رشي دا هغه ځای نه یو جون شروع شي او بیا ته دنیا غ پیدایش او بعد دا هغې نه چې کوم دنیا کې عمر تیر کی 15-20 کاله او مړ شي تر دا نه پورې د جون چکم دے قرآن دیتا حیات ویلے دے پچھو او یو چکلا در قیامت پورز باندی چکلا در قبرون نقل پاس ولیشی او بعد داغین چکم اگا ابدی جون دے ہمیشہ قرآن چاہیت اشارہ کے بدرشم زبارہ کی سرورم سورت دے سورت تقویر وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ او کلا چروہونا در بدنون سر یو زیکرشی نو دویم جون قرآن چکم تا حیات ویلے دے نو دا گیتے ویلے چکم دا قیامت نوار چکر روحونا دا قبرون نبدن دا قبرون نروزی او دا روحونا سر یوزے چی چکم روحونا قیلیین کیو کسی جین کیو او روحونا و بدن با یوزے چی او دارنگی حساب کتاب دا بودری کی دا محشر پر میدان کی قرآن دا گیتا جون ویلے دے لفظ دا حیات یو دا استعمال کریں تک شوار او جلکم دا مرگ موت ویلے دے قرآن دو قسم جون دا موت ویلے مرگ ویلے یو دے انسان دے پیدائش نمخ کی چکم جون دے چکم دے کی دا انسانان روحون پراتی دی چکم با دنیا ترازی پیشو قرآن اغیط ام دا مرگ سرا اداغین دا مرگ بانی تعبیر کرے موت سرا او یو چکل انسان مرشی دنیا کی جون تیر کی او تا قیامت دوبارہ جوندی کی دو پوری چکم دا قبر جوندے تیسوار دې ته قران موت سره لفظ ویلې دې د موت نه تعبیر کړي په دې سره موږ سورۃ دې سورۃ کې آیت نمبر 28 کې ویلو او شي سایدو اتیرای کوم 28 کې ویلو کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیا کنتم امواتا اگر پیدائش نمبر مخ کې جون اغه د مرګ ویل ولې انسان روح او بدن جدا دي بدن لا جوړ شوی نه دی او روح برده بل ځای کې فاحیا کوم ژوند یې کړی روح او بدن یو دیش ثم یمیتکم بیا په امر کې الله تاسو د دنیا کې هغه ژوند تیرول نه بعد بیا هغه ژوند چې کوم دی تر قیامت چې کوم بقبر کې دی ثم یحییکم بیا به ژوند کې الله تاسو دا هغه د قیامت هغه ژوند کښه کوم هغه بدی ژوند دی نو قرآن دې دو زینو کې دې دو ژوندونو ته حیات لفظ استعمال کړی ولې دې ته حیات ویلې ځکه چې بدی کې روح او بدن یو ځای دی اوس یې کوم خلک د قبر دی ژوند دا چې قبر کې انسان مړ شي تر قیامت پورې چې کوم دوباره راپورته کېدو چې کوم دا د قبر دا لمحه ده پوه شي خو چې کوم خلک وایي چې نه په دې کې عمر دا روح بدن ته واپس کیږي پوه شي او بیا د قران کریم او بیا او داغي شو داغي دلیل سره دا دوه آیتونه دا چې کوم د تموي کړه زموږ سبق دی دا او یو هغه د سورۃ آل عمران دې کې صرف دا لفظ د حیات استعمال کړی دی خو لیکن یا ساتي موږ دا غي و د وخت بیان کړه چې دا ژوند دی او د پدې اعتبار ویلې دي یو خو دې دې کې په اعتبار د سنتو کې دا سره منډ دی او د سورۃ آل عمران چې کوم آیت دی چې ته د حیا ویلې دي ژوند دی نو اصل کې هغه د منافقانو اگر جواب کړی هغه ځکه اصل کې غزوه د احد واقع راغه اغازه کی شروع ده د سورۃ آل عمران کې د غزوه احد نو منافقان د احد جنگ نه رسو شي او منافقت کړو ساس په واقع دا شته یاد زر کسانو د منافقانو سره مسلمانان منافقان 300 کسان د رسو شو منافقت وکړي مسلمانان اوس سو پاتې شو نو خامخا چې دانه اوس د میدان جنگ کې 300 کسان دانه رسو شي نو دا ډېر زور ورکړي خو بهرحال منافقانو په دغه ځای کې چې کله یې د کفارو تعداد وکړ د جاګو زموږ نه په ډبل تریپل دي ځکه هغه ستی نه دارو تقریبا نو دی رسو شو نو په دغه ځای کې د منافقانو جواب قرآن کړی دی چې منافقا ځکه منافقو چې بوی دا خو د مرګ لري لزان وروستل دي ځان وژلني نو چې کله صحابه کرام به شهیدان شو څه زخمیان شو څه شهیدان شو نو دا هغه شهیدان مبارک وي د مړو په باره کې منافقانو چې ګوره موږ ورته نه وایي چې مځئ ادې زما پرې له ورځې او ځان وژنئ نو ګوره مړ شو که نه قرآن د هغې جواب کړی اصل کې هغه ځای کې منافقا که تا باندې اوس دې وخت کې مرګ راشي مثال که ته په کور کې ناستې مرګ خو به در باندې راځي اسم ته د ځان نه مرګ لرې کولی شي وګورئ لکه هغه سبق وګورئ عمدہ آیت نمخ کی آیت ہوئے 188 اللہ دینا کسان منافقان یا دی قادو جوی دین اقوانیم فبار جنون لے کے وقادو او دینا سلو او دینا سلو جہاد نا جہاد نو دینی کا منافقان سیوے لے لو اتاؤنا کچھر زمان یا منہ لے ما قتلو نبو وجلی شوی منگو چویلو چھوئے دمار پلیلہ وزے ورے مزے کزمان یا منہ لے وارز بنو مرشی قولوا ورد پیغمبر فدرعو عن فزقون موت نظف کی دزان نمرگ ان کون سن صادقین کچھری تاسو رشتینی زکر نا تکور کے ناس تی پپڑی کے ناس تی زکر دان نمرگ لگ کون ایشی چی مرگ دوان دیکھم رازی نیتا دی مقرب دا زکر پا میدان جار کوتر چی ردا خمار پیل ورسلی تکور کے دزان نمرگ لگ کون ایشی مری خوب آسن کرا او دویم جواب دزدگا منافقان دا خبری کله دوی وی چې ولو اتاونا ما قتلوا که زمونږ یې منلې و زمونږ تابعداري کوم ته زمونږ یې منلې و او چې رشي ورو نو دا یو جواب یې لوک چې زړه دان نمبر لري کته کور کې دا دای دوین جواب ولې ذکر کړي چې بېمانه تقوی جنو ترې دی بنو وې دل شي بېمانه تقو بمري اسه ابس بمري دا چې کوم خلک دا چې کوم په میدان کې شهیدان شو مړ شو نو دې پورې ګمانونه کې پدې چې کسانو چې لاو دې شو برال دا الله کې امواتن ابس مړ یعنی مطلب دې په سم مقصد باندې مړ شو مقصد دا الله د رضا چرې د توحید کلمه چې د شي د لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې د بار دی ځان وجلې د ودارنګي مرشي وي ته خو باسي مري استمر خو باسي په جوړي سو بدارو وي چې پلان کې مرشي دا چې نن د الله په لار کې شي دان شي وي نن ګوره تنن سات ګوره دا غي نو یادې کې چې راوي د الله په لار کې قرباني ورکړي اور خو وي دا الله په لار کې د پیغمبر په تابعداري کې مر چیرے گوئے دا عام مرگ نہ دے ندائے سر کے دا منافق دا خبر جواب کرے تو گر آگئی ابس مرنے دی بلکہ بل احیاء ان عند رب دے ستا پولیس باندے خدا خلق مرنے دی پھرے کہ یا ساتھ حقیقت کلا خلق جوندی دی لگتا سو گوئے صحابہ اکرام نن تقریباً سنل سو کال مخ کے کوئی تقریباً مدا صاحب کرام داخل شهیدان شي وي لیکن نن زمون پرزلو کی جوندی دی من داغي خبره تو چر اغي قرباني ورکړو داغه جوندي حقیقت کی بل احیاءون عند ربین داغه جوندي ته قران ورته جوندوي کنه حقیقت کی داغه جوندي اصل کی چې دخل کو بوزلو کی داخل جوندي دا الله په نیل باندې جوندي اصل کی دا الله خلق بوزلو کی جوندي بل دا الله په نیز باندې جوندی څنګه یو مطلب خدا چې د خلکو بوزونو کې داخلك الله جوندی وساتي هغه تاسو ګورئ چې غذر قادر جیلانی رحمت الله تقریبا د پنځه می صدی کې له تیر شوی دی پنځه پنځه صدی هجری کې یې د 400 نوای د 500 مس کې له تیر شوی ورغوی لیکن هغه چې کوم خدمت کړی دی قرآن چوی بل احیاءون ودا سنلو ګوري شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه داغه چې کوم خدمات دي هغه جسونه قرباني ورکړي د الله د دین لپاره د پیغمبر د سنت لپاره نن خلک هغه ګوره په کوم کوم نور یې وایي لوی ځوان واقعي چې لوی ځوانو کار کړی دی داغه کتابونه د دې گواہی کې چې واقعي هغه کار کړی دی د مخالفین ملای ما ذکر دا او دارنګي د توحید عالم جنډه اوچه دکړه دا هغه بلند کړی دا خدمت کړی دا الله دې کتاب دې پیغمبر د سنت نن ژوند دی وی وشي بل خبره دا چې ژوند دې دوی چې بل احیاء عند ربین ژوند دې دا الله په نیز باندې نو دا ژوند په کوم اعتبار باندې دی د بدن په اعتبار که د روح په اعتبار دا سوچم په کار دی چې وای د بدن په اعتبار دی یا د روح په اعتبار مثل کې دې انسان خو جدا کوم وجود دې کده ژوند دې نو دې خو ځکه کې روح په اعتبار ژوند دې نو کده روح دې واسي دا بدني شی دې د دې بدني شی چې پرشت بیا روح باندې ژوند دې کوئی شي دسیلا جدا روح دې وته بدني سم دې بیا خو شي کوم خلک وي چیرې کده روح راضي واپس دې بدن ته چکره انسان په خبر کې خلشي وې دا روح راضي بدن دا وشي نو چې څوک خبره ده چې د کوم خلکو اډو بدن پاتې نشي اجي د کوم خلکو اډو بدن څه مثال یا په بم کې لوت دی یا مثال په دریاب کې میا نه وړل دي ځنګل کې جناور وړل دي دته څه دی بسې حساب بل هندوان د سره نه مړې کمتره په کې جین مړې څه یو کوئی سوزې د سره نه وجه مداغي وسالي چې دا خلکو چې داغي زرو خوېلار چر دې تلار چې جین تلار چر دې کیو خو لیکن چې دا بدن نه او دیو سو ډول آوا خاورې دې چې دا کې مې هغه په دریاب کې اوبې ولي ولې داغي د پاره بیا دا چې کوم برزخي ژوند دې د قبر دا ژوند چې کوم دې انسان مړ شي تر قیامت اجرا کوم ژوند دې داغي د پاره بیا دا نشته نا اصل کیا ساده تا قرآن چو تا جونده وی دا درته ویلی دی یا په سورۃ آل عمران کې ویل نو ځان دې او ته ویلی دی په اعتبار د روح دغه انسان روح ژوندې دی او شي روح ژوندې دی دغه اعتبار باندې ته ژوند ویل ځکه بدن کوی مړ به کنه بدن خو بس ختم شو په خاورو کې خاورې شو یا وګو کې میاں وکړو غننګل کې زناور وکړو او شي بدن کو چل سنگل لیکن روح ژوندے وے کا کوئی لین کی نے کا بس جین کی نے خدا چھ تو ژوندے وے نو پے بعد جو روح باندھی اج کم خلق د دنیا تے ژوند اگ دغه ول ورتی نو قران دی ائے سر بس کہ تے کسو تعالی نان کی بل احیاء عند رب یرزقون اینا رزق امر کرے کی خوراک او جدا تپوسو کچھ وئی دا خوراک بد دنیا خوراک کی کنا دا داغه دې خوراک دی د خبره او کله دنیا ژوند له منی چې روح او بدن یو ځای دی او دې خبر کې نو به خو به خوراک هم د دنیا یې کړه د دنیا کې انسان خوراکو کې بوت دی جوړ شي اتیاز دې جوړیږي نو بیا به څه کوي تا په دې مړي نور به عزت یې وکړه اگر جو انسان یو ځای کې کینی پاسې او پاره دې کې ګونې ته ځم کړي مدا سره څو پیدا روح دې کړي ونه نه مدا یا مې شام وکړې تا د پیغمبرانو بي عزت وکړې په دې باندې خوښې او بهر خبره یا ساده قران د ګڼو آیتونه کج کوم د سورۃ تکویر آیت ده و اذا النفوس زوجت ته چې وایي چې روح او بدن یو ځای دی په دې خبر کې نو چې کوم دا و اذا النفوس زوجت کوم آیت ده قران چې کله روحونه د بدنونو سره یو ځای کېږي دا قیامت دور دی خبره ودي آیت بس جواب کې دا بکلی دا کده دی بس جواب بیا کته روح بدن یو ځای دی نو بیا دا خبره څه مطلب شه او لکه خو دا قیامت خبره ده کنه قران ذکر کړی هغه آیتونه ټول دا قیامت مبارک دي چې کله قیامت واقع کیږي نو بیا باغ دې کیسه جواب دی دی خبرې نه بھائی قران چې وتا ژوندې وې نه وې نو دا په اعتبار د روح وې نه دی خوشی نو ته بدن په اعتبار دا سړی مړ دی اوس په دې کې چې کله هغه د عذاب خبر راځي چې دی خبر کې جلا کا عذاب ور کړی کی یا مثال سو خوشحالي ور کړی کی نعمتونه دی مړی لا نو دا غي څه مطلب چې کوم احادیثو کې راځي روایتو کې دا حدیثو کې ودا سره ویل کېږي چې دا چې ویل دا مړی باندې خبر را تم شي چې کوم ګناګار یې هغه جوابونه چور نه کړی شي او چې کوم جوابونه ورکی ور رب کما دینو کا نو یو کته دا خبر کولاو شي فراخ شي چار چا پیر کوئی چې دا خبر ته بل کول فراخ شي غیرت نه د پرګي کولاو شي په دې سره بس کې بیا کوئی نو هغه څه کې هغه زیده چې کوم دې روح پروت دی کوئی شي دا هغه زیده چې کوم دې روح پروت دی او نور د بدن کبه قبر کې خښه ویلې یا نه وي که بدن زره زره شوي وي الله قادر دی په دې باندې چې روح لکم خوشحالي ورکړي نعمت ورکړي د بدن هغه ذره چر دې کړي الله په دې قادر دی چې دا هغه لذت بدن تر ورسه ته روح لا عذاب ورکړي کیږي ته ګناګارو مشرکو منافقو نو هغه لکم عذاب ورکړي کیږي روح لا نو د بدن تعالی هغه هندو مثال کو زره زره کړه یې شو ولې څه نو دا هغه بدن تعالی غزا دا رسول شي دا هغه زره زره ته چار دی کنه الله په دې قادر دی چې انسان الله د زره زره نه جوړول شي نو زره زره ته دا هغه عذاب ور کول یا هغه خوشحالي ور کول نعمت ور کول الله د زبران نه هوږه اوس دا تعلق د روح د بدن څنګه دی دې مثال بیا علماء ذکر کوي د غالباً مولانا اشرف علی تھانوی اشرف الجواب کے غالباً کوئی اگر خبر رکھیں کہ دغ چکم دے دے انسان درو او دے بدن تعلق کوئی نو دا اصل کی دبی مثال دا سے دے لگا یہ سڑے دے خوب کی ادو سے دے مثال کمرت کے خوب کے ادھر او خوب دے نہیں خوب کدھر دے زنگل تھا دارو فکر دی کوئی شئی قرآن دی کرکنی دا غالبان دسو تنانام کسو تزمر آیتو ندی د انسان چې کله ودشي نوې دنا هغه روح یو قسم لا چې کوم دا ګرځي دا روح ته ګرځي نو کله انسان دا چې ځنګل ته پکی وځي نو ځنګل کې مثال د پسی سبلا او بسو شو دې کومنده دې منډه دې او یکدم دې را پاسي او دې سات سات یو دارنګي یې ریدلې ولان کې دې هو د کوټ په کمره کې پکټ کې پروت دې خپل څادر کې په ګمبل کې ودره ده د پدې رواني او شاه ساي ولي دادا غرور کړي ارنګ دې بدن خلل ده خو لیکن ضرور په ذریعہ دادا غ بدن ته الله غ اثر داږي نو وسو یا دا رنګ انسان دې په خوب کې څه خواږه خوري دا غیا غ خون د انسان چې کله راپا چې خپل کیږي دا سي د انسان غرور تلې یو ځای دا وغس خواږه خورلې دي او دا رنګ دا غیا غ خون الله د انسان آ بدل تر ورسه دا کرنګي دای مثال ذکر کړی ول مو ده چې انسان د مرګ نه بعد د روح د بدن داسې تعلق ده که څنګه چې دی ودی یو دارنګي د روح بل دي او نو چې کوم خلک کوئی چرا ژوند دي یو دارنګي د هم دي قبر کې ژوند دي او شي او نو داغي د پاره غټ دغه دارې چې بي چې کوم خلک د سره په دې قبر کې شخصي ملي دي اگر باقی خلق بھی جگہ دریا بھی بھی سو بھی بھی سی دسر رہ داگی اور باڈی مارو منش نداگی سر بس سکے اگر این بانی مثال بدر کہ اگر دسر خرخینا اگر داگی اپار لسا عذاب سنا اگر چکم مسلمانان دی مثال کوش اگو بے اولد یا زبی صاحب دریا کی مایاں پڑھ لے یا زناور پر زنگل کے پڑھ لے دے مسلمان کو معاہد ہو کوش او یا مثال قبم کی علو تے دے داغه سره وسکه داغه د کار مته پړسو نعمتونه یا جنت یا داغه بلی و ریو دین قران الفاظ استعمال کړی بس احیاء عند ربی خلق بلی جو بلا سره وړي لیکن دا الله په نیر باندې ژوند دی وړي ژوند دی پس روح په اعتبار بدن په اعتبار کوم دی و دنیا والا اگر دنیا والا چې کوم رسم او رواج یو شی دا کنه مالی تقسیم چی څه دی بل ته نکاسی دی دت نه مار کوئی شی کله مان جنازه شوی دا دا د دې شریر مرد دلیل نه چې جنازه وشي خدای بل د کلی کار شي دا رنګ مال تقسیم شي چې ژوندې په کټ بو دي چې په دوش کال ولې نه بو دا خدای بل ته نشي بلی کار کړي دا هغه مال نه تقسیمي کې پاغه څوک جنازه نه کوي کوئی شي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او مایا چا د چوه دې نه في سبيل الله بلار الله کې اموات دمره بل احیاء بلکی ژوند دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو په شعور تر او لیکن تاسو په نوبېږي وجه ولیکن لا تشعرون ودا د غسرا ودا بیا ځان چې لا پکې دا وای ودا پیغمبر د بیبیانو سره نکاح ځکه نه کیږي وې ځکه چې پیغمبر ژوند دی دونه به وقفه به وقفه نه مونږ ته خبره پیدا بیا ځان انان کې قران کریم داغه وجه ذکر کړی دا چې پیغمبر د بیبیانو سره د نکاح ونی زکه دا امت مین دي د مو سره زو نکاح کوي بل قران حکم کړی صف الفاظو کې چې د پیغمبر د بیبیانو سره نکاح دا مکه وي دا مین دي دا یو لږ ذکر شوی دی قران ذکر کړی لیکن قران کې الله صفا حکم کړی دی چې د پیغمبر د بیبیانو سره نکاح نه کوي حکم دی غایب سورۃ الاحزاب کې راځي قرآن صفا حکم کړی دی دا مین دی اکر دا د صفت د مور دا بعد کې خبره ده خو لیکن قرآن کې الله صفا حکم کړی چې د پیغمبر د بیاو سره نکاح وکړي د پیغمبر د عزت ته وایي اور کوئی نہیں انہوں نے دین علاوہ صحابہ کرامو اور صحابہ نے بغیر مثال چکم شیدان شیدادی نے وزیاد لوی شہادت دچائی علی رضی اللہ عنہ اور دے کم کلا چوی جو دا شہیدان دا جون دی کوئی شی مطلب کو سو کا جعفر رضی اللہ عنہ دا علی رضی اللہ عنہ اور دے مشر اگر شی چھے دے پیو جنگ کی نبی علیہ السلام لیگلی او صاحب اکرام دے سی پسرارو جنڈا دے سراوا چکر دے شیش نو نبی علیہ السلام تو وہ ہوشوا یہ جعفر شیچ آگا ٹین کی نبی علیہ السلام دا دوائی پدریہ باندی اوے لیچو چرا داغنه چې کوم لاسونه کړشي الله داغي بدل کې هغه وزر یې ورکړي دې وجنه داغنو لقب ګر جعفر تیار تیار د دغه ته وي الوتون کیدا دې وجنه چې کوم الوتون کی زونه غوي دا لفظ الفاظ لکدا چې کوم جازو نه دې تیار وي پاروي کې توي سره او چې کوم دا د حزمکه دې دې تیار وي کوشي نو جعفر یې تیار کوشي او زغه چې کله شي چې مداغه د مر نه بعد د عزت تیرې دو نه بعد او بکر صدیق داغه د خلی سره نکاح کړی دی کوشي به چې کله او بکر صدیق رضی الله عنه وفات شوی داغه نه بعد علی رضی الله عنه داغه خلی سره نکاح کړی دی نو چې جعفر چې شهید ژوندې دی نو صاحب کرام ولې په دې خبره نه پوهېدل چې شهید ژوندې دی او د ژوندۍ خلې سره نکاح نه کیږي وسه یو د خوشلو مون په داخله ده چې پیغمبر ژوندې دی ولې کوي د پیغمبر بیبیانو سره نکاح نه کیږي ترنګ دې شهید ژوندې دی نه بری د پیغمبر د بیبیانو سره نکاح قرآن صفه حکم کړی چې سره ودا شو نکاح نه کوي نور دې نه علاوه تاسو خای کچري قران دا حکم کوي چې بيد شهید خې سره باندې کانه کی وره جو نه نه چې دې سره څه خبره ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموات چې دا جو دې شو کلار دا الله کې اموات مړ ابس نو بل احیاء بل کې جو دې نه پني درک ول ولا کې لا تشعر عند رب دې تصور لګي بل کې جو دې به پري درک ول ولا کلا دشمن لیکن تاسو نه کوئی الله وی تاسو ته پته نشته چې دا غي څنګه څه کې سمجھندې او کوئی دین دا چې کوم د برزخ ژوند دی هغه د روح په اعتبار چې روح ژوند دی نو هغه جن الله وی تاسو ته پته نشته قران دې ته وی تاسو ته پته نشته او بصره النحل کې وی چې دې ته خپل نوم پته نشته دی ولا کلا یشعرون آیت نمبر 20 21 کې راځي سوره النحل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ او خامقا کم با امتحان کوستاسو بشین کسیشی طرح من الخوفی اشیس چھلے من الخوفی یعنی دیاری والجوع او دلوگی ونقص من الاموال او دکموالی دمالونا والانفس او دا والانفس او دکموالی دا نفسونا والثمرات او دکموالی دمیونا کنا چیت دا اللہ کلا رکی قرآن چته کله د پیغمبر په سنت ولاړ کلک ممخې تزلیم ورکړه او تزیم ورکړه تزیلا چې وایي چې پیغمبر په سنت وکړه کوږي او شي او په دې کې موږ خطرش ده نه کولی کې یا ساده تسلی ده چې ګوره ک مرګ د لرام له وېدا مرګ نه وي په خپل کوی ها اوس بدا شي چې را ضروري نه چې انسان مړ شي او شي دغه شی قرآن نه مولا باندې تقریبا شو ول ستل اس قاتلانه هم دي شي دا چې کومه غي محسوس کړی دي چې کومه غي ته معلوم شي وي دغه دین نه لاو چې سونه به شي پوښیشا چې کومه غي ته پته نه ده الله ته ویل مې لیکن غي ته پته نه لګی دي ډیر دا سی واقع شي لیکن نجدا کومه غي ته پته چا ول ستل سړي یادې مبالغ کار بدای دي او شي خلان کې الله دی راغي په قبر باندې رحمتونو لري هغه په خپل پرکټ باندې مثال بیماری حالت کې هغه بیا او وفات شي ودي اور کوئی نه دي سدا کیرا ک بدی حالات تو کې د پیغمبر په تابعدارې کې په سنت خپل کولا او عمر غرانه مر په کشته وي ورته عام مرګ نه لري قران وی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموال ابس مر نه لري دا سره بے نمبر پتا بے دارے کمر شکر کے داد اللہ پریج بعد جو دے دے سنگ جو دے دے اللہ تا سب پتہ نشتا لیکن کمر گرانہ لے بکے نگریا ساتا دجن چکم نور آغا جن دے اور دیکھ با تکلیفون رازی سختے برازی خواہ مشکلات برازی ہم مشکلات بسنگوی من الخوف خلق با دے رئی خواہ خلق با دے مخامخ یا رئی علق مر با دے کم گو رئی چیز دے ویلیو دیو دے کی تخلیق طالبان تو بیدی کیوں کم دے کیوں تخلیق دکھو تا بیان لطلویو دغدا دیو خان راکتا ہے چھو پرنا چوکا بو سرو آتین کی دمیدتو بگو مانگا او ګوډه ورواش ورته وی مولي مولا سي وره د باباګان بار کیسو نو وای کدی وی له وره علماء دي شیخ ترې او چې کوم ګوډه ما له بار جوړه دا داګه نه زبچ کیده نشم او ته باباګان بار کې وسنه وای او نن با په باباګان باندې تقریر کوم خبر وټوډم دا څه یو وی دو ګنټه کډری ګنټه تقریر شیخ کړه یا پاغزه کی اغا چکلا اغا خان دا خبره کړې اچړي نو اټول مليان چې شیخ سره چې کوم ناشتو په سټیج باندې ټوټ دی لرو شو چې دا مونږه ټو وګنو شي په مونږه دار راځي شي او شیخ بیان وکړ او څړې راوي د شیخ په خو کې ټوب کیږي او ته وای ستا په خو دې ایمان نه وړې دې نور مليان نه کوئی شي نو په دې کې با دمر خطرې خو لیکنه که دمر نه بشوي نو خلک به بیا یې ری کله به په مخامخ یې ری کله به په شیشه یې ری او یې را بدل کړي کوئی شي دا به کله به باندې لوګ تند تی ری کوئی شي کله باندې لوګ تند باندې تی ری کوئی شي کله به دکان خراب کی او به تر لګي کله به فصل وسو دی کله یو څه نقصان بدل کړي مطلب چې را لوګ تند تی ری کی لوګ سخت به تیر شو ته په تو لګي نو بیا به دا خبر نه کوي کوئی شي کله ونقش من الاموال مال بدل خرابي په یو طریقې سره کوئی والانفس لکم وای د نفس سمانا یعنی بچی بدل کوجنی او جی پری بدل هغه ور دل کې درکې درې تدلی دارنګي اوسه مراد او زمي وو کوئی یعنی باغ بدی باغ بدل خراب کی یا مثال شاګردان دی شاګردان بدل امر کی کوئی شو نو مختلفو طریقو سره با تا باندې دغه کوي یعنی مطلب تا باندې مسلې نه رسو کوي د بیان نه څو ځلونه ذکر کړل خوف یو جوع دعا نقش من الاموال درې والانفس سلور والثمرات او پینزه فاسته کی سوره دی و یعنی د ژوند دا پینزه تقریبا 80% د ژوند باندې په سختو کې تیری لها په خبر کوي یا 75% 80% ژوند باندې په سختو کې دی مطلب د هفته دا پینزه ورځې وو تکلیفي او د ژوند اخري لمحات اخري وخت دا دوه ورځې چې کوم ژوند ساپات شي دا به بیا نه چې کله ته پیغمبر پر تا سنت وکړه کولاري او توحید په مسله کله کولاري او رسو نه شوې دی نه اخري د ژوند هغه وخت به دي خي او شي چې به وي وای دا وای زه د زما د ژوند چې کوم هغه ژوند هغه لمحات هغه تکلیفونه چې کوم به موږ تیرول او شي وی آغا وی دا راحت دا وقت آکم اخیر که مرگری بیا دیرو خوشی خوی دا وقت یو لمحا زبری وقت نورکو ولی آغا تکلیفونا آغا مزیوی خون بیتووی شیخ پر آغا اکثر دا غی در سوار اتریاسی دورا شیخ بوی چرا آغا وقت چکم فرق کو وی آغا شانتی نرس اون برا مرگری دی برا شیخان لاغری لیکن آغا شانتی خون نکر دا چې کله څو پدی چې څو شي کړه خو شي هغه ته بیا د دې خبرې اندازې کې چې هغه واقعي حضرت نبی رسول الله صلوات الله د رساله ژوند کوي دې فتح مکی نه رسو بیا د نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم ژوند دا کار دوی چې ګوندې هغه د پدام کې تشه تیر شي راحت کې ان بعد دغه نو مخکې نبی رسول الله ټول تکلیفونه دي خو شي ولنبلونکم او خامخا کوم امتحان کو ساز بشین د څه شي سره مین خوفی یعنی دیری ورجو او یعنی د لوګي ورخصی نه رموال اذ کوماری د مالنا ورن خو اذ کوماری د سننا و سمات او د کوماری د میونا او بشری صاحبی او زیر ور کړو کیدون کو دا چکلک شفا چې په مسله باندې کلک کو دی د پیغمبر په ځای دارې په مسله توي او زیر ور کړو کیدون کو راکړو کیدون کو سو دی ساده مو پیږی کرا اس بارے اس نے پہلے صبر نہ کیا صبر کو نبی دا سوب بھی الذين ذكر بيدن کیا کسان دی اذا اصاب مصیبت تر چور سیری تے مصیبت کو دین کے کله چې ورسې دې یو مصیبت په دین کې قال وای دی ان لله یقینا من خاص د الله یو و ان الیه راجعون او یقین من دی الله ته واپس کیدون کیو دا شی خلقو د بډو سوډه کو وی رکو وای کله دې راځي دعا د کینو وی رکو وای دا یې رکو زکړی دا او دا لګ شروع کی دا د مونږ سره لګو صحیح ده د مونږ سره دغه نشته دا راوړې ده د پیغمبر په سنت باندې لکېدو کی تاسو وګورئ مضمون ته او دا شی ولګو د مونږ سره الان کې د مونږ سره د ویلو سره نشته ده سمو مانات پکې نشته ده په دې کې بنیادی طور باندې خدای د پیغمبر په تابعداري کې چې سره د پیغمبر تابعداري او د تکلیف ورسې کې و ده دا و چې انا لله و انا الیه راجعون په دې اړه ډېر خوشاله یم دا کینه و چې نو دا د پیغمبر په تابعداري کې وایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي اړبن حدیث یې پوښتې ده وي کله چې فرشتي د دیو انسان د بچی دغه ماشوم وی او داغه روح اخلي نو وي الله فرشتو نه د پوښتې کی چې آیا تاسو زما د بندا د زړه ټوټه داغه روح واسته وي وي بندا شوی وی بندا داوی چې انا لله و انا الیه راجعون تر چې انسان باندې هر قسمه تکلیف راشي ضروري نه چې هغه د مرګ والا خبره په خپل ځای خو لیکن چې څو تکلیف هم راشي دا وای ان شاء الله الله به همت درته دا خبره یا سم وی کله چې وی فرشتي الله ته وی چې الله ستا بندا داوی چې انا لله و انا الیه راجعون وی ښا وی فرشتو گواه وشي وځري بندر پارا دې سړي د پارا ما په جنت کې یو کور جوړ ک چې دا وینم د بیت الرحمت چې په داسې څخه وتی د الله حمد وی او دا کلمات وی چې انا لله چې موږ د الله یو موږ باندې توبس کیږو ځکه د الله مالو کنه کته یې ته د الله مالی کستا بچیو د الله مالو او دا رنګ یتا باغ دین کې د استقامت د صبر نه کار واغسته وشي دیوانو ونشته وده که نبی علیه السلام منه کرده ده من دربر حدود و شق الیوبا و دعا بدا و جاهلیا پیوان سلام وی نده زمان نا آغسو چاچی زانو و دیوانو نشته وده او دارنگی اقدر جنگیت گلدی چه دیوانی او پلان کیا او دیویا وی کن خلق دا چمی پیوان سلام وی زمان ننده زمان ده امت ننده دا سره داولی چې په دې وخت کې دا څوکي چې ته د استقامت نه د صبر نه کار واخلي نو ته سوچو چې دې څومره لوی بدل الله دې دې ذکر کړی دا چې الله دا د پاره بجنت کې یو کور جوړ کړي سره دې چې دا اینو کې به رحمت چې دا څو وخت دا کلمات وي پرې څه وخت خوشي الذين قلب يدون يا كسان جدا صاحب المصيبه کله چې رسول چې دې مصیبت په دین کې قال هو اي دي ان الله یقین من خاص دار لا یو ان الیه راجعون او یقین من دی الله ته واپس کی دین کیو بس دا الله مالو الله واپس کر کوئی کار چې شي په دکان دې خراب شو کدارنګي کور دې خراب شو بس وا چې بس دا الله او الله واپس کر کدارنګي بچي دې لاړ کدارنګي تا ته تکلیف ورسی نو بس وی چې بس دا الله دې طرف لري وشي او باغی دې صبر وکړه او الله نه رضا وي نو الله به دې دې باندې ورته ولرځ دې دې مخ خبره ته ورته شي ګوره چې کله تا صبر وکړه کله چې په داسې وخت کې نو دا الله دې طرفه شاباشي کوي ګوره اولای کدا کسان کم کسان دا چې کله شو په مشکلاتو کې په تکالیفو کې او په داسې وخت کې دې الله ته رجوع وکړي انا لله و انا الیه راجعون ولای اولای کدا کسان علی صلوات فدی باندې شاباسه دې افرین دې صلوات سره پاری رحمتنا الله فدی باندې افرین وې شاباسه وې دې د وره یاره دې خبره کوئی شي الله فدی باندې افرین او شاباسه وې اولای کدا کسان علیهم فدی باندې صلوات شاباشه دې افرین دې میرا پین طرفه در عبد دینه ایندا الله پدی باندې د فرشتو په محفل کې افرین او شاباشه وي چلا فرشتو ته تاسو وی چې دا مو پیدا کوو دا زما بندگان دي الله په افرین او شاباشه وي ها الله په فخر کوي خبر باندې وی وي الله په داسې بندگان خپل باندې فخر کوي د فرشتو په محفل کې چرا تاسو وی می پیدا کوو ګور دي اولائی کدا کسان آرہیم صلوات و میرا بیم و دیبان دی شابا سید و فرین پر طرف درد دینا و رحمتون و مہربان تیا دا اللہ رحمتون پدی رہو دی دا اللہ دا رحمتون و عباران پدی باندی شروع شی و اولائی کا هم المحتدون او دا کسان هم المحتدون اندی دی بسا ملا روان اللہ پدی دا حلائر یو سر چشمو گردے چکلت پر دن کی مشکلات باندی کلکش کوئی او په دې باندې واقعي چې صحابه عمل کړي غالبا یو صحابیه دا غالبا د انس رضی الله تعالی عنہ مور دا ام سلیم غالبا هغه دا هغه د انس رضی الله تعالی عنہ چې کلا د نارمرش نو غالبا بیا د دې انس رضی الله تعالی دا غي سره بیا دې نکاح کړی دا وداغه د کمیشن مېرنه روري د ددا وی د ددا د موري د ریبل لکه د تر مې کوجی پلان بیا کید نو مېرنه پلاریو وداغه نه چې کوم مثال بیا بچي شه وړې نو هغه ډېر خسته مو کوجی دیتلې چې تکار لا لکه شارو تکار لا چراغلې وې ماسوتن او دریاي تلان دي دا واقعا دا روایت ذکر کړی دي تفصیلونو وای دا چې پورته راغله نو دا ماشوم چیرې دا دوره زمند ری چرته هم کیمړو او په دې ټیم کې دا خاون دی راغله ماقام د کار نشته ری نو ته دغه دی هغه دغه دغه نه ریکړې وای شو اگر یو تنه ریکړې او بهر څه پوښتې ټکړې چې څنګه ورځ واه بازی خزی داسه انشاءاللہ اللہ دیو بکا توٹی بدا سیدی و باہر خزی دازی جی خاونی کو تلاغ اگر اینی جو نو پا آغا اگر اخبر آغا گینی داگو تو شروع کیا سلے ویچر دی نوے پور تلاغ اگر آغا لیخا بو ایتا ہی کیو پازا بی کوش نو آغا چرا گے دیتی تپو سو کوروڑے پیو خوڑا تردی چرگی رشبی جیمان کڑی دا کوروالیم کڑی دے بدا گا حالات کی ایلی خاون دی خفا نکر چکنه سار شو او بار کی بیا چې سار شو او بیا وکړه خبر وکړه چې دا سې کار شو نه هو خپم شو چې تا ما ته په کار ویلې په ما څه کته نه ویچره تستر نه لاغلې او اسنه چې مثال هغه شپه دا وباه ته په بازار شو او به حال ابي هغه نبی رسول سلام ته دا خبره ټوله دا سې کړل چې دې سې خبره نبی رسول الله سلام دې زیات خوشاله شو او اغاغی دے پارے دعا اکڑا او داغی پا اولاد کی نی دعا اکڑا چلا دادی پا اولاد کی المطب دا نیکمل او دا صالح دنور اولاد دے پارے دعا اکڑا چلا اولاد عالمان کی نبی علیہ السلام اللہ دعا اکڑا راوی ذکر کئی دا چا چلا روای ذکر کرے گو امام پا خبر اولی دل چلاغی پا اولاد کی تقریبا سل نمراری دن دا مطلب سل بچی نو کو باہر داغی بچی اور پسی داغی نو بچی کوئی عربی ذکر کئی امام اولی دل تقریبا سل داغی پا اولاد کی جمعو دن چھوٹ عالمان حافظان عالمان حافظ بیا آوان کی گوری دو قرآن عالم ترے خان نو حافظ اپائی جی پئی سب نبوی آغا وقت بے حجب عمر السلام چکم دعا رو چی اللہ اولاد حافظان کی نو حافظ نو مراد دغو گره علیمان بو بخوانی جسم را حافظان دی کدر روایت دو کرا دی چکر نمون کسر حافظ را دی یا قاری را دی نو گره اگر دا قاریان بنو جسر دا الفاظ بے بے لو چیر اقرہ بے کور نو بسن پوی در چیر زسر بے نو کوشی نو آخی چی قرآن پتس خلق و افرین و شعبہ سے وے دا کسان بدی باندې شاباشي او فرین دي طرفا درته دین او رحمت الله عمر باندې او اولائک هم المهتدون او دا کانو دي بسم الله روان ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او ما غشاد شو جن شو بلا الله كي اموات نا بس بلا يا عمر کی جون دی پنی ضرورت دی ولا پنی ضرورت پر ولا کی لا دو شون لیکن تاس نو کوئی گئی وہ نہ بلو نہ کو او خام خام گئی امتحان کو ساز بشین کسی شی شرا میں خوف یعنی دی علی وجو او دلوگی ونقص من الاموال او دکم والد مرونا ولا انفس او دکم والد مبسونا والثمرات او دکم والد میونا وبشر الصابرین او زیر ورکر قیدون قیدون کتا الذين تقيدوا كيا كسان يدا اصابته مصيبه كره چورشي ديتا يو مصيبت پر دين کي قال هو ايدي ان لله تقيد من قال الله يو ان الي راجون او يگه من دي الله تو واپس کي دل چيو اولاي قدا كسان دچي مصيبت او کي الفاظ وي دا کر دا كسان عليهم صلوات من ربي پريوان شاباش او فريد طرفا طرف دينا ورحمت او مهربان ديا واولاي قدا كسان هم المهتدون هم دي بسم الله روان